Te ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś dzień zaduszny, dziś także Polacy licznie odwiedzają cmentarze. Na Starych Powązkach w Warszawie jest nasza reporterka. Ponad 13 tysięcy interwencji w całym kraju odnotowała wczoraj policja drogowa. Unia Europejska czeka na polskie przewodnictwo w sprawie nowych sankcji wobec Rosji. Warszawiacy odwiedzają groby na Starych Powązkach. Od rana przychodzą na ten zabytkowy cmentarz, aby zapalić znicz na grobach bliskich i znanych osób. Na Starych Powązkach jest Katarzyna Ingram. Kasiu, co mówią ci, którzy przyszli dziś na cmentarz? Osoby, z którymi rozmawiałam, mówią, że ten moment dzisiaj na cmentarzu to dla nich chwila zadumy, refleksji i przypomnienia sobie czasu spędzonego z tymi, których już nie ma. Moi rozmówcy dodają, że te myśli łączą dzisiaj z modlitwą. Jest to taka chwila refleksji właśnie nad upływającym czasem. No i myślę o tym, że się połączymy w pewnym momencie z tymi naszymi bliskimi. Mam wiele grobów tutaj mojej rodziny i przyjaciół. Mój tata też tutaj leży. Spotkałam dzisiaj tutaj także pana, dla którego te dni wypełnione są szczególną nadzieją i który swoim zmarłym bliskim ma do przekazania w modlitwie.